العلم نور، العلم نور، العلم نور. علم ایک نور ہے جسے اللہ بندے کے دل میں ڈال دیتا ہے. العلم نور، العلم نور، العلم نور، العلم نور. The knowledge is light, the knowledge is light, the knowledge is light, the knowledge is light. سنو عبادتوں میں سب سے اعلی علم دین ہے. سنو عبادتوں میں سب سے اعلی علم دین ہے. عقل جو اس کے ساتھ ہے، عقل وہی فتین ہے. عقل جو اس کے ساتھ ہے، عقل وہی فتین ہے. العلم نور، العلم نور، العلم نور. حصول علم دین سے ہو مشکلات بھی سہل، حصول علم دین سے ہو مشکلات بھی سہل. وہاں سے رزق ہو عطا، گمان پہنچ جس محل. وہاں سے رزق ہو عطا، گمان پہنچ جس محل. العلم نور، العلم نور، العلم نور، العلم نور. عوام پر حکومتیں کریں یہ بادشاہ مگر، عوام پر حکومتیں کریں یہ بادشاہ مگر، علم دین سے سامنا جھکائیں گے بھی اپنا سر. وہ علم دین سے سامنا جھکائیں گے بھی اپنا سر. العلم نور، العلم نور، العلم نور، العلم نور. قلم دوات لو اٹھا، چلو لکھو شروع ہوا. قلم دوات لو اٹھا، چلو لکھو شروع ہوا. وہ سلسلہ تھا جس کا تم کو انتظار دیر سے، وہ سلسلہ تھا جس کا تم کو انتظار دیر سے. العلم نور، العلم نور، العلم نور، العلم نور. نئے سوال ہے، نئے نئے جواب اس دفعہ. نئے سوال ہے، نئے نئے جواب اس دفعہ. نئی بہار طالبوں، چلو کمر کو باندھ لو. نئی بہار طالبوں، چلو کمر کو باندھ لو. العلم نور، العلم نور، العلم نور، العلم نور. وصال کی امید ہے، نہ جان کس کی عید ہے. وصال کی امید ہے، نہ جان کس کی عید ہے. نہ جان کون خوش نصیب طیبہ کے قریب ہے. نہ جان کون خوش نصیب طیبہ کے قریب ہے. العلم نور، العلم نور، العلم نور، العلم نور. تبرکات برکت لٹائیں گے یہ عام ہے. تبرکات برکت لٹائیں گے یہ عام ہے. نہ جس کا جو نصیب ہے نہ اس کا کوئی دام ہے، نہ جس کا جو نصیب ہے نہ اس کا کوئی دام ہے۔ العلم نور، العلم نور، العلم نور، العلم